içinde iki sokak arası, Resul'un içinde iki sokak arası, altı kurşuna döner üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası, altı kurşuna döner üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Neden yum sevduğum düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Neden yum sevduğum düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Yeşil fındık bahçesi, Resul'un içinde yeşil fındık bahçesi. Vurdular sevduğumu, yere düştü kopçası, yere düştü kopçası. Vurdular sevduğumu, yere düştü kopçası, yere düştü kopçası. Vuruldum sevduceyim, kanar yüreğim kanar. Vuruldum sevduceyim, kanar yüreğim kanar. Ağlamadım ben seni, yanar yüreğim.